Cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakla ilgili bazı hadis-i şeriflerinden bahsetmek istiyorum bu cuma sohbetinde. Biliyorsunuz insanın nefsi var, nefsi emmare. Bu nefsi emmarenin terbiye edilmesi lazım. Kötü huylarını atması lazım. Allah'ın rızasını kazanması için bir mümin kötü huylarını atmalı. İyi huyları iktisap etmeli. Bu bir önemli konu. Yapacağımız çalışmalar, ibadetler güzel. Bunlardan sevap alırız. Ama aynı zamanda kötü huylardan da sıyrılmamız için bir çalışma yapmak gerekiyor. İyi huyları almak için de bir gayret göstermemiz gerekiyor. Bu gibi hususlarda efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pek çok tavsiyeleri var. Bugün size bu tavsiyelerden bazılarını okumak istiyorum. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Büreyde radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuş: İyyâke ve nazrete ba'den nazara fe innel ula leke ve sani aleyke. Bu hadis-i şerif insanın gözüyle ilgili, bakışıyla ilgili bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz İyyâke ve nazrete ba'den nazara buyuruyor. Yani sakın efendim bakıştan sonra tekrar bakmaktan sakın. İyyâke sakınma ifade eden bir terim Arapçada. İnsanın bir bakıştan sonra tekrar bakmasını efendim yasaklıyor. Tabii bu nasıl bir bakış? İnsanın gözü var, etrafı görmesi için. Tabii bu etrafı görürken güzel şeylere tekrar tekrar bakabilir. Gözünü efendim o güzel şeylere bütün dikkatiyle tekrar tekrar dikebilir. Bir bakıştan sonra bir daha bakışın yasak olması nerede? Yani insan normal olarak etrafına bakınırken bir şey görür ama o haramdır, yasaktır, günahtır veya namahrem olmadığı bir başka kimsedir mesela. O zaman ilk bakışta normaldir çünkü insan gözü açık etrafına bakınıyor, gözüne takılmış oluyor. Kendisinin ihtiyarı olmadan, kastı olmadan, suikastı olmadan gözüne bir şey takılmış oluyor. Buna bir sorumluluk vermiyor Allah-u Teala Hazretleri. Bundan dolayı bir ceza bahis konusu değil. Ama İyyâke ve nazrete ba'den nazara tekrar tekrar bakarsa, dönüp dönüp bakarsa, efendim gene gene bakarsa o zaman bunu yasaklıyor. Böyle yapmaz. Çünkü baktığı şey doğru değil. Fe innel ula leke, birincisi senindir, hakkındır. Evet bakabilirsin. Hani Osmanlı şairlerinden birisinin bir şiiri var. Yeni müneccimlik taslayan, yani astronomluk taslayan bir insan gökteki yıldızlardan hangisi nerededir, hangisi efendim kutup yıldızıdır, hangisi bilmem şu yıldızdır, bu yıldızdır diye göğe bakarken yerde önündeki çukuru görmez manasında bir şiir var. Efendim işte onun gibi insan yani başka bir yere bakarken önündeki çukuru görmese düşeceği için tabii bir dikkatli bakması lazım etrafına. Ama bakış günaha olursa, harama olursa, yani ilk bakışta gözü takılmış bir şey değil ama tekrar bakmayacak. Tabii bugünlerde bu çok önemli. Efendim birinci bakış normal affedilir ama ikinci bakış affedilmez. O insanın aleyhine olur. Ve sani aleyke, ikinci senin aleyhine yazılır defterine. Vay sen niye bir kere daha baktın? Bakmaman gereken yere, haram olan yere diye bu sefer melekler defteri amalinin negatif kısmına günah yazarlar. Onun için insanın gözüne sahip olması önemli bir ahlaki efendim şey dikkat etmesi gereken bir husus. Buna riayet etmesi lazım. Hele hele bugünlerde daha önemli. Çünkü bugünler yaz günleridir. Yazın sıcağından dolayı efendim açık giyiniyorlar. Efendim tabii bizim örfümüze uymayan giyim tarzları da karşınıza çıkıyor. Bizim ecdadımız efendim nasıl yaşamışlar, dinimiz ne emretmişse öyle yaşamışlar tabi. Giyimlerinden, kuşamlarından, yeme içmelerine, evdeki yaşamlarına kadar her şeyde Allah'ın emrine riayet etmeye çalışmışlar. Giyimleri, acaba onlar giyimleri ile sıkıntıdan patlıyorlar mıydı? Hayır, herhalde öyle değil. Çünkü dün gazetelerde, evvelki gün belki bir haber vardı, Avrupa şalvarı keşfediyor diye bir yazı. Evet, hakikaten insan bu yaz günlerinde, ben de üzerimde deniyorum, bol bir kıyafet giydiği zaman, dar olmayan bol bir kıyafet giydiği zaman sanki üzerinde kıyafet yokmuş gibi çok rahat ediyor vücudu. Gayet iyi hava alıyor ve terlemiyor. Tabii bu bir de güzel kumaştan yapılırsa, hani şeyi, naylon falan olmayan iplikleri, efendim iyi bir kumaştan, ketenden veya güzel bir efendim pamuklu kumaştan yapılırsa rahat edebilir. Yani insanın serinlemesi için, vücudunun sıhhati için ille de Allah'ın yasak ettiği efendim uzuvlarını açması gerekmez. Bunu şeye karşı söylüyoruz. Yani İslami duyguları zayıf olan insanlara bir ikaz olsun diye söylüyoruz. Allah-u Teala Hazretleri kapanmayı emretmiştir. Tesettürü emretmiştir. Örtünmeyi emretmiştir. Bazı yerlerin özellikle şiddetle ve dikkatle mutlaka örtülmesi lazımdı. Bu erkek için de böyle, efendim hanım için de, hanımlar için de böyle, hatta çocuklar için de öyle. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki çocuğun avreti de büyüğün avreti gibidir. Yani çocuğun da örtülmesi gereken mahalleri örtülmelidir. O da büyüğün örtülmesi gereken mahalleri gibi. O zaman kimi günaha sokar? Sorumlu olan annesini babasını günaha sokar. Bu hangi şeyi reddediyor? Efendim daha küçüktür, mühim değil, olsun filan diye düşünmeleri efendim reddediyor bu Peygamber Efendimizin hadisi şerifi. Onun için bir kere tabii insanların kendisinin örtülmeleri gereken şekilde örtülmesi icap ediyor. Bu İslam'ın kötülükleri engellemek için tedbir alma yönünün bir tezahürüdür. İslam kötülükler ortaya çıkmadan önceden tedbir alıyor, engelliyor. İçki niçin yasaklamış? İçki insanın aklını götürüyor. Aklı gidince de aklı, dikkati, hafızası, şuuru, mantığı, muhakemesi, efendim hepsi gittiği için de suç işliyor veya kendisinin dengesini kaybediyor, düşüyor vesaire. Onun için içki yasak. Bunun gibi efendim önlem alıyor İslam. Tesettür de emretmiş ki arkasından daha kötü maceralar, çirkin fiiller, efendim aileleri yıkan, efendim insanın namusunu paymal eden şeyler olmasın diye. Tabii bu herkese bir emir ama bu herkes tarafından tutulmazsa veyahut insan mesela bir Müslüman kalktı, bir gayrimüslim diyarına gitti. İşte İslam'ı dinlemiyor işte insanlar, etrafındaki insanlar o zaman ne yapacak? Kendisi gözüne sahip olacak. Yani gözün kapağı niçin var? Gözün yasağı olduğu için. Gözün kapağı yasağı içindir. Yani yasak olan yere bakmamak için trak kapatacak gözün kapaklarını. O zaman orasını görmeyecek. Görmemeye dikkat edecek. Başını çevirecek. Efendim görmeyecek. Bu bugünlerin bir tavsiyesi oluyor. Sıcak günlerin efendim hararetinden Allah'ın emrini unutup da açılıp saçılan insanlar tabii örtünsünler. Böyle çocuklarımız varsa o kıyafetle efendim Allah'ın emrine uygun örtünmelerini sağlayalım. Kendimize de dikkat edelim. Ben bazen şaka yollu böyle camide vesaire de gördüğüm kardeşlerime diyorum, sana efendim şu kadar ceza yazdım efendim. Ceza gelecek giyiminden, kuşamından. Bak niye bunu böyle giymişsin filan diye. Tabii insan şeyini seçmeli. Giyeceği gömleği seçmeli, pantolonu seçmeli. Efendim her şeyini İslam'ın kendi efendim öz ciddiyetine, ahlakına uygun bir şekilde sağlamaya çalışmalı. Ama böyle olmadığı zaman da veyahut her zaman da efendim gözüne de sahip olmaya gayret etmesi lazım. Hoşuma giden okumuş olduğum hadisler içinde hoşuma giden şeylerden birisidir. Mesela bir insan açık olan bir kapıdan veya pencereden bir eve baksa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu sanki o eve izinsiz girmek gibidir. Allah Allah, evin içine girmedi, dışarıdan bakıyor. Efendim işte içerisi perde açık, kapı açık, içerisi görünüyor ama bakmayacak. Neden? Çünkü Efendim işte orada kadın çamaşır yıkıyordur veyahut efendim ev kıyafetidir, çok dikkatli giyinmemiştir veyahut evin içinde bir başka bir şeyler oluyordur. Onun için dışarıdan içeriye bakmayacak. Böyle insan yürürken gözlerine sahip olacak. Bir hadis-i şerif bu sevgili kardeşlerim. İkinci hadis-i şerif açtığımız efendim hadis kitabının sayfalarından devam ediyoruz. Böyle güzel konulara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiye ettiği nasihatlerin olduğu konulara İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş ikinci hadis-i şerif İyyâke ve tesvîf bittevbe İyyâke ve tesvîfe bittevbeti ve İyyâke vel gırrete bihilmillâhi anke. İki mühim hususta Peygamber Efendimiz bizi ikaz ediyor, yasaklıyor. Nedir bunlar? İyyâke ve tesvîfe bittevbe. Tevbeyi ileride yapacağım diye tehir etmekten aman sakın diyor Peygamber Efendimiz. Sonra ne diyor? Ve iyyâke bil gırreti ve hilmillâhi anke. Allah'ın sana karşı halim selim davranacağın fikriyle aldanmaktan da sakın diyor. Şimdi bu ikisini biraz izah edelim muhterem kardeşlerim. Şimdi tesvif sevfe kelimesiyle ilgilidir. Arapçada sevfe de istikbal takısıdır. Fiilin başına gelir. Mesela ektübü yazarım demek. Sevfe ektübü ileride yazacağım demek. Yazacağım manasına, istikbale götürüyor manayı. Tesvif de bir şeyi istikbalde yapacağım manasına geliyor. İyyâke ve tesvife bittevbeti. Tevbeyi ileride yapacağım diye tehir etmekten sakın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü tevbe ne demektir? Cenab-ı Hakk'ın istediği, razı olduğu yola dönmek, yöne gelmek demektir. Yöne dönmektir. Yola girmek demektir. Dönüş yapmak demektir. Yani hatasını bırakmak demektir. Hatalı istikametinden vazgeçmek demektir. Hani vazgeç, vazgeç diye Mevlana'nın türbesinde de bir şey dörtlükten bahsedilir ya, gene gel, gene gel diyorlar. Baza vazgeç demek aslında. Efendim, İyyâke ve tesvîfe bittevbe. Tevbeyi yarın yapacağım, sonra yapacağım, yaşlanınca yapacağım, ileride yapacağım diye ileriye atmaktan sakın. Bu bir kötü huydur. İyi şey hemen yapılmalıdır. İnsan yanlış yoldaysa, yönünü başka tarafa dönmüşse Cenab-ı Hakk'ın yönüne dönsün. Yolu yanlışsa Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu yola girsin. Bunun ileriye atılması olmaz. İleride yapacağım demek olmaz. O ne demektir? Yani o yapacağım zamana kadar bu kötülükte devam vereceğim demektir. O çok ayıp olur. Bir Müslüman için son derece yanlış olur. Öyle bir şeyi kafasından söküp atması lazım Müslüman. Ne demek ben niye tehir ediyorum tevbeyi? Efendim bu günahta, bu kusurda biraz daha efendim devam edeyim. Öyle şey olur mu? Günahta devam olur mu? Günahı isteyecek, isteyerek yapacak, günaha devam edecek, ileride tevbe edeceğim diye düşünecek. Madem bu yanlış, niye ileriye bırakıyorsun? Hemen tevbe et, hemen bırak. Günah tatlı geliyor. Tatlı ama sonu acı. Zaten bütün günahları şeytan insana zinetlendirir, süsler, allar, pullar, hoş gösterir, tatlı gösterir. Ama arif insan, efendim, alim insan, iyi Müslüman insan günahların tatsız olduğunu bilir. Günahların gösterişinin efendim böyle güzel görünüşünün arkasında muazzam bir tehlike ve çirkinlik olduğunu, tuzak olduğunu bilir. Ya, arif insan, iyi Müslüman, ona kapılmaz. Onun için hemen tevbe eder. Tabi insanın içinde nefsi var ya, konuşmamızın başında da söylediğimiz gibi insanın nefsi efendim bazı şeyleri istiyor, bazı şeyleri de istemiyor. İnsanın nefsi neleri istiyor? İnnen nefsele emmâretun bissû. Kötülükleri ister. Yani Allah'ın yasaklamış olduğu, topluma da zararlı olan, kişinin şahsi hayatında da başarılarını engelleyen, ailevi hayatında da zararlı olan şeyleri ister nefis. Nefis bu. Engel tanımaz, keyfine göre efendim ister bazı şeyler. Ama işte onların yapılmaması icap ediyor. İslam bu. Bu mücadeleyi insan içinden vermediği zaman toplumlar mahvoluyor. Devletler yıkılıyor, milletler tarihten siliniyor, mağlubiyetler oluyor. Yani insanoğlunun içindeki o kötü şeyleri emreden nefsine karşı çıkması, onu yenebilmesi çok önemli bir iş olduğu için efendim böyle bir çalışma İslam'da çok şerefli bir çalışma olarak emredilmiştir bize. Bizim yapmamız lazım. Hemen tevbe etmemiz lazım. Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmemiz lazım. Döndük sonra döndüğümüz yolda sağlam yürümemiz lazım. Allah'a vefalı olmamız lazım. Verdiğimiz sözü tutmamız lazım. Her kişi, erkek kişi, hür kişi, efendim sağlam kişi verdiği sözü tutar. O bakımdan tevbe yarabbi, döndüm ben yanlış yoldan, doğru yola, senin sevdiğin yola girdim. Nefsimi ezerek, yenerek, nefsime rağmen nefsimin istemesini biliyorum ama onu aşarak senin yoluna geldim dedi diye insanın Cenab-ı Hakk'ın yoluna aşk ile girmek lazım. İnsan böyle bir şey yaptığı zaman, mücadele, nefis ile mücadele ettiği zaman, nefsiyle mücadele ettiği zaman, bunun ayrıca manevi büyük bir sevabı var tabi, sevabı muhakkak. Ayrıca bir de zevki vardır. Yani nefsini yenmek, faziletli insanların en büyük zevklerinden birisidir. Nefsinin arzularına karşı çıkmak, muhalefet etmek, arkasından çok büyük manevi hazlar getirir. Efendim, büyük insanlar bundan büyük zevk alırlar. Tabi biz de bu zevki tatmayı öğrenmeliyiz. Yani insan mesela başarılı bir iş yaptığı zaman bunun sonunda bir zevk alıyor. Bu zevkin peşine düşmeliyiz. Nefsinin bir çirkin arzusunu yendiği zaman bir zevk vardır. Bu zevkin peşine düşmeliyiz. Bunlar güzel, asil zevkler, yüksek zevkler. Efendim bir işi, çok zor bir işi yapmak için koşturuyoruz, terliyoruz, uğraşıyoruz. Günler geçiyor, aylar geçiyor ama sonunda eseri ortaya koyuyoruz. Onun bir muazzam sevinci var. Oh elhamdülillah başardım. İşte böyle güzel asil zevklerin peşine düşmeliyiz. Süfli zevklerin peşinde insanı sonunda pişmanlığa sürükleyen, toplumu yıkan, topluma zararlı, insana zararlı, efendim ahlaka aykırı şeylerden dönmeliyiz. Döndükten sonra da efendim sözümüzde durmalıyız. Yani yanlıştan dönmeliyiz de doğruda durmalıyız. Sapasağlam durmalıyız. Yanlıştan dönmek, doğruda, doğru istikamette sapasağlam durmak lazım. Bu önemli bir nokta. Tevbeyi de tehir etmemek lazım. İleri yatmamak lazım. Hatta akşam tevbe edecekse sabaha bırakmaması lazım. Çünkü gün doğmadan neler doğar bilmiyoruz ki, akşam hastalanacak mıyız, gece başımıza bir şey mi gelecek, ne olacağını bilmiyoruz. Arabaya Bismillahirrahmanirrahim diye biniyoruz, bakalım inecek miyiz, uçağa biniyoruz, bakalım gideceğimiz yere varabilecek miyiz. Bunlar kader, bilinmeyen şeyler. Onun için insanın Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönüşü kesin olarak yapması lazım. Günahı devam ettirmemesi lazım. Günahlı yoldan hemen dönmesi lazım. Bu da bugünlerde çok önemli muhterem kardeşlerim. Yani insanlar, bakıyorum da çevremde, efendim yaşandığım yerlerde, gezdiğim yerlerde bakıyorum da, yaz geldi diye efendim Müslüman adam gelmiş bir yere yazlığa, ezan okuyor, camiye gelmiş. Ben bunu biliyorum. Bu aileyi biliyorum. Müslüman bir aile bu. Yani namlı, şanlı bir Müslüman aile, babalarını, dedelerini tanıyorum. Ne kadar iyi insanlardı. Yazlıkta gelmiş oraya, eğleniyor. Deniz var, keyif var, zevk var. Tabii başka insanlar gibi günahlı şeyler yapmıyor. Hani ama ezan okunuyor, camiye gelmiyor. Yani yazlığa gittiği semtin camisine gelmemiş. Neden? Gevşiyor. Yani rahavet geliyor. Tembellik geliyor. İşte bu da bir oyun. Şeytanın ve nefsin oyunu. Camiye gelmiyor. Peki yani sen İstanbul'da durduğun zaman cami, cemaat, sebat da, yazlığa gittiğin zaman cami, cemaat, sebat değil mi? Niye camiye gelmiyorsun? Hiç kimse bilmiyor adamı. Camiye hiç gelmemiş. Sanki bir namaz bir insanmış gibi. Camiye hiç gelmemiş. Ya buraya birisi taşınmış. Yazlık evi var. Efendim bahçeli, lebider ya. Deniz kenarında evi var. Hiç kimse bilmiyor. Niye? Efendim gelmiyor ki cami. Bu Müslüman aile. Evinde de namaz kılıyor herhalde ama camide namaz kılmak, evde namaz kılmaktan 27 kat daha sevaplı. Cuma namazı kılınan camide namaz 50 kat daha sevaplı. İnsan bu namazın sevabını ihmal eder mi? Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihmal eder mi? Gevşiyor. Demek ki yaz günlerinde bu hadis-i şeriflerin önemi var muhterem kardeşlerim. Yaz günlerinde insanlar hatalarında biraz efendim ısrar etmek istiyorlar. Varsın biraz işte günah işliyoruz ama bu yaz günlerinde işleyelim. Öyle şey olur mu? Öyle saçma şey olur mu? Yazı kışı yok bunun. Günah işlemeyecek. Allah'ın yolunda yürüyecek. Günah yolunda ısrar etmeyecek. Allah'ın yolunda yürümekte ısrar edecek. Onun için bu da çok önemli. Yani hemen yanlış bir durumunuz varsa, bu askerlerin durum mahkemesi diye bir şey vardır. Askere gitmeyenler belki bilmezler, belki de duymuşlardır. Hemen durumunu mahkeme edecek bir insan. Benim durumum ne? Dostlarımın durumu ne? Düşmanlarımın durumu ne? Benim cephemin vaziyeti ne? Karşı cephenin vaziyeti ne? Aman efendim dikkat edin diyecek. Yanlış değerlendirme. Sonunda baktı ki kendisinin pozisyonu yanlış. Zararda, günahta. Tabii insanın zararı, günahı anlaması zor bir şey değil. Benim bu yaptığım doğru değil. Bak camiye gelmiyorsun, tamam. Efendim işte bir takım ufak tefek kaçamak günahları işliyorsun. Ha, o kaçamak günahlar hakkında da bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, İyyâküm ve muhakkarâtiz-zünûb. Muhakkarâtiz-zünûb. Yani günahların böyle hor, hakir, küçük, ehemmiyetsiz görülenlerinden aman, çok sakın diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü o muhakkarat-ı zünub, yani hor görülen, küçümsenen, önemsenmeyen günahlar letayuhuzu biha sahibuha tühlikuhu. Yani onu yapan kimseyi Allah yakasından tutar da bir hesaba çekerse, o hor görülen, önemsenmeyen günahtan dolayı helak olur sahibi. Yani günahı küçük görmek olmaz. Onun için bazı arifler demişler ki, küçük günahlar, büyük günahlar. Evet, var. Büyük günahlar mesela zina, adam öldürmek vesaire var. Böyle günahların büyük olanları var. Küçük günahlar var ama bazı zarif insanlar da demişler ki, günahın küçüğü mü olur? Kime karşı işliyorsun? Allah'a karşı işliyorsun. Allah'a karşı işlenen her şey büyüktür. Suçun küçüğü olmaz Allah'a karşı işlendiği zaman. İşlenmemesi lazım diyorlar. Onun için İyyâke ve tesvife bittevbe, Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönüşü geciktirmeyecek Müslüman. İleride yaparım demeyecek. Tevbenin iyi olduğunu biliyor, kendi yolunun yanlış olduğunu biliyor, dönmüyor. Önemsemiyor, ufak tefek kaçamak günahla devam etmek istiyor, öyle şey yok. Hemen bırakacak, Cenab-ı Hakk'ın yoluna girecek. Efendim işte o günahların da bir takım tatları var, zevkle tatlı iyi ama sevapların da tatları var. Faziletlerin de muazzam tatları, lezzetleri var, manevi hazlar var. Manevi lezzetler var. Onlara alıştır kendini. Kötü şeye alıştırdın mı bırakamazsın. Sigaraya alışıyor da insan parmak kadar sigaraya koca 1.80-1.90 boyunda pehlivan yeniliyor. Yenilir mi o küçücük sigaraya o koca pehlivan? Yeniliyor. Şey yapamıyor. Efendim bakıyorum geçen de birisi karşında iyi bir insan, iyi bir aileden o da. Karşında sigarasını yaktı. Şaşırdım. Aa, sen de sigara içiyor musun? Maalesef içiyorum. Maalesef ise içme. Maalesef içiyorsan içme, yani maalesef, yani özür dilerim, esef ederim, istemem ama içiyorum. Yani istemiyorsan içme, kötü olduğunu biliyorsan içme, zararlı. Küçücük parmak kadar sigara koca pehlivanları tuşa getiriyor, sırtını yere getiriyor, çıkıyor üstüne. Ben işte böyle hem Müslüman hem aklı fikri yerinde ciddi insanları bile sırtını yere getiririm, mindere yapıştırırım, yenerim. Olur mu? İşte bir kötü alışkanlık. Efendim ne yapayım işte başımdan bir acılı olay geçti de o zaman alıştım. Başından acılı olay geçtiyse tesbihe alışsaydın, elinde tesbih olsaydı inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye çekseydin daha güzel olurdu. Yani ne diye şimdi sen böyle kötü bir şeyi kendine alıştırdın. Yanlış bir şeyden zevk alıyorsun. Doğru şeyleri zevk olarak alma çalışmalı insan. Evet. Bu çok önemli sevgili kardeşlerim. Şey yapmamak yani. Tevbesini, dönüşünü, günahı bırakmasını, Cenab-ı Hakk'ın yoluna girmesini ileriye atlamak, tehir etmemek çok önemli. Bu hadis-i şerifin sonunda ne diyor Peygamber Efendimiz? Demin okuduk. وَالْقِرْوَةَ اِيَّاكَ وَالْقِرْوَةَ بِحِلْمِ اللّٰهِ اَنْكَ Allah'ın sana karşı halim selim davranacağını düşünerek aldanmaktan da sakın. Böyle bir şey de düşünme. Evet. Yani Allah-u Teala Hazretleri halimdir. Sıfatlarından bir tanesi hilim sahibi olmasıdır. Halimliktir. Allah-u Teala Hazretleri halim olduğundan, Efendimiz sabrettiğinden, kızmadığından birden helak etmişleyen insanları. Tamam, Allah'ın halimliği var ama sen bu halimliğine aldanıp Allah gafurdur, rahimdir. Çok söyleniyor bu söz. Allah gafurdur, rahimdir, benim günahıma bakmaz. Nereden biliyorsun? Anlaşma mı yaptın? İmzalı mühürlü noterden tasdikli anlaşma mı yaptın? Ne malum ya bakacaksa? Ya bakarsa günah olduğu ortada, günahlara bakacağını, cezalandıracağını ayet-i kerimeler söylüyor. Zerre ağırlığında bir suç işlesen, günah işlesen karşılığını çekeceksin. zerre ağırlığında bir hayır işlesen mükafatını göreceksin diye ayetler varken sen nereden çıkarttın? Allah gafurdur, rahimdir, benim günahıma bakmaz diye bir lafı. Hakkın yok böyle bir sözü söyleme. Mantıklı değil, akıllıca değil. Ayetlere aykırı, aykırı. Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Allah günah işleyeni cezalandırır. Genel kaide bu. Seni cezalandırmayacağını nereden çıkarttın? Yani Allah halimdir, gafurdur, rahimdir, affeder. Ya ama sen yani günahı işleyip de Allah affeder diyorsun ya affetmezse, sen en iyisi günah işlemesen de efendim Allah'ın lütfunu öyle beklesen daha iyi olmayacak mı? En iyisi o değil mi? İşte insanoğlunun böyle bir takım sakat mantıklar aldatıyor. Bu mantıklar da yerleşmiş oluyor. Yani böyle o kadar köklü yerleşmiş ki hani bazen küçücük bir ot olur. Bahçenden çıkarmak istersin. O ot derinliklere kadar kök salmış. Sağa sola kök salmış. Çıkartamazsın bir türlü. Efendim onun gibi bir takım böyle yanlış felsefeler halkımızın kafasına öyle kök salmış ki çıkartmıyor. Günahı işliyor. Allah gafurdur, rahimdir, affeder. Allah halimdir, bağışlar. Efendim iyi ama evet hakikaten Allah bağışlamazsa hepimizi cehenneme atar. Yani Allah'ın bağışlaması halimliği var, gerçekten var. Allah-u Teala Hazretleri halim olduğundan biz cennete girebiliyoruz. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun hakkıyla kulluğunu yaparak ömrünü geçirmiş kaç tane insan gösterilebilir? Onun için efendim Allah'ın halimliğinden, gafurluğundan, rahimliğinden efendim çok fazla heveslenip de efendim gevşememek lazım. Kendisine günahı işlemeye bir mazeret olarak bunu ters istikamette kullanmamak lazım. Evet, hiç inkar etmiyoruz. Allah gafurdur. Onun için tevbe et, istiğfar eyle, beni affet Allah'ım de. Geceliğin seccadeninde secdeye kapan, Allah'a dualar eyle kendine, geçmişlerine. Tamam, gafurdur, rahimdir. Ama yolunda giderken Allah'ın seni mağfiret etmesi, sana rahmet etmesi daha normal. Yoluna aykırı aykırı giderken seni dinlemiyorum, sana asi oluyorum. İşte fiilen isyanın içindeyim, isyanı işlemekteyim. İsyanın içindeyken gafurdur, rahimdir, halimdir diye düşünmek bu nedir? Bu aldanmadır. Efendim, el kurre İyyâke vel gırrete bihilmillâhenke. Gırre aldanma demek. İnsanın aldanması. İnsan işte bu sıfatın tatlılığına aldanıyor. Aldanmaması lazım. Yani Allah'ın halimliğini düşünmek onu aldatmamalı. Şeytan bak Allah halimdir. Korkma. Günahı işlemeye devam et. Hele bu yaz geçsin. Şu yazlıktan keyfini, safanı sür. Ondan sonra işte ne yaparsın filan. Öyle şey yok. Allah'ın halimliğinden efendim mağrur olmayacaksın. Halimliğine gene dua edersin, sığınırsın da Allah'ın yolunda yürümeye de var gücünü gayret edeceksin. Evet, ikinci hadis-i şerif de bu ama çok önemli bunlar. Bu yaz günlerinde efendim sizler için, bizler için tam böyle mevsimin nasihatleri olmuş oluyor bunlar. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Sohbetimizi tamamlayalım sevgili dinleyiciler. İyyâke ve sahibe su ve innehu kut'atun minennâr la yenfa'ke vüddühü ve la yefîleke bi ahdihi. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Diyor ki Peygamber Efendimiz İyyâke ve sahibe su. Sen kötü arkadaştan sakın. Kötü arkadaştan aman aman kendini kolla, koru, sakın diyor Peygamber Efendimiz. Sahibe su demek kötü arkadaş demek. Sahip arkadaş, müsahip manasına geliyor. Su da kötü demek. Kötü arkadaştan sakın. İnsan tabii arkadaşlar ediniyor. Yaşam biraz böyle başka insanlarla beraber renkleniyor. İnsanın yalnızlığı, sıkıntısı, üzüntüsü dağılıyor. Efkarı, gamı, keleri gidiyor. Arkadaşlar olması iyi. Ama kötü arkadaştan sakın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve buyuruyor ki فَاِنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ. Çünkü o ateşten bir parçadır. Veyahut nar aynı zamanda cehennem demektir. Cehennemden bir parçadır. Kötü arkadaş ateşten bir parçadır. Veyahut cehennemden bir parçadır. Cehennem gibi seni yakar. Neden? Kötü arkadaş sana kötü arkadaşlık yapar. Sana kötü işler yaptırtır. Kötü yollara sevk eder. Kötü şey teklif eder. Gel arkadaş gir koluma veya senin koluna girer veya omuzuna elini atar. Ben seni çok seviyorum canım kardeşim. Gel bu akşam içki içmeye gidelim. İşte bak kötü arkadaş cehenneme götürüyor. cehennemden bir parça, ateşten bir parça cayır cayır seni yakacak. Teklif ettiği şey kötü. Onun için insanın kiminle arkadaşlık yapacağına son derece titiz davranması, dikkat etmesi lazım geliyor. Kiminle arkadaşlık yapacağız? Bize dinimizi hatırlatacak, dini konulardaki bilgimizi, sohbeti arttıracak, kendisinin ilminden, irfanından, amelinin güzelliğini görmekten faydalanacağımız, bize yanıldığımız zaman hakkı söyleyecek, yapma kardeşim bak şu yanlış oluyor diyebilecek, doğru bir iş yaptığımız zaman da doğru bir şeyi yapmayı hem teşvik edecek, hem kendisi söyleyecek, hem de biz kendiliğimizden yapmak istiyorsak bize yardımcı olacak. Tamam sen iyi bir karar vermişsin, ben de sana yardımcı olayım, şu kadarını da ben yapayım, gel bu güzel işi tamamlayayım diyecek. İyi bir arkadaş seçmesi lazım insanın bu gibi vasıflara sahip. Yani yanlış yaptığı zaman söylemiyorsa bir insanın arkadaşı ona, onun iyi arkadaşı değil. Neden? Yanlışlıktan dolayı cezaya uğrayacak da bak cezaya uğramasından kılı kıpırdamıyor, ikaz etmiyor. Kardeşim senin bu yaptığından Allah sana bir bela verir, ceza verir, gazabına uğrarsın, bir şamar yersin, yapma bunu demiyor. Böyle arkadaşlık mı olur? Efendim çok tatlı dilli de, güleç yüzlü de, efendim ağzından ses çıkmaz, hiç itiraz etmez. İyi ama bu yanlış işte. Yanlışı söylemesi lazımdı, günahı engellemesi lazımdı. Emri maruf, nehi münker yapması lazımdı. Bunu yapmadığı için iyi bir arkadaş değil. Kötülüğü engelleyen, iyiliği teşvik eden, öğreten, söyleyen, teklif eden, sen kendiliğinden bulmuşsan da onun yapılmasına yardım eden bir kimse senin arkadaşın. Bir dini bilgisi olacak, güzel ahlakı olacak. Konuştuğu zaman onun konuşmasından sen istifade edeceksin, bir şeyler öğreneceksin. Aa, ben bunu bilmiyordum bak, öğrendim diyeceksin. Davranışlarına bakacaksın. Aa, bak bak ne kadar güzel davrandı, jesti, ne kadar asil, ne kadar efendim temiz bir insan. Ben de böyle yapayım diye hareketinden, sözünden istifade edeceğin kimseyle arkadaşlık edeceksin. Kötü kimseyle arkadaşlık yapmaktan sakın. Çünkü o cehennemden bir parçadır veya ateşten bir parçadır. Seni cayır cayır yakar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sözünü şöyle tamamlıyor. La yenfa'uke vüdduhu. Sevgisi sana fayda vermez. Ve la yefileke bi ahdihi. Ahdi ile sana efendim vefa göstermez. Yani kötü olduğu için efendim sevgisinin bir faydası olmadığı gibi sana verdiği sözü de tutmaz. Ahdine vefa da göstermez. Ahdine vefa göstermeyen, sözünde durmayan insanlar da insanı aldatır. Çıkmazlara sokar. Yapayalnız cahçavrak ortada bırakıverir. Onun için o da fena. İnsanın bir de ahdine sözüne sadık kimselerle ahbaplık yapması lazım. Sözünden dönen ceyan, ne yapacağı belli olmayan, tam çölün ortasında sıkıntılı yerde efendim arabasına binip seni bırakıp orada gidiverse böyle arkadaşlık mı olur? Ahdine vefa etmeyen insandan arkadaşlık olmaz. Efendim öyle bir kötü kimseyle arkadaşlık yapmamaya da dikkat etmek lazım. Bu da mevsimin güzel nasihatlerinden birisi olarak karşımıza çıktı bugün sevgili dinleyiciler. Çünkü insan bu yaz aylarında muhit değiştiriyor. Yazlık şeyi var, alışkanlığı var. Çok az kimse vardır anasının, babasının, evinin, işinin, barkının olduğu yerde duran. Öğrenciyse bile, efendim çocuksa bile işte tatile gidiyor, kampa gidiyor, efendim yazlığa gidiyor, köyüne gidiyor, yaylaya gidiyor. Yani bir muhit değişikliği oluyor. Birbirleriyle tanışıyor orada insan. Yani kötü bir kimseyle tanıştı mı felakettir. Kötü bir insan insanı baştan çıkartır, kötü bir arkadaş yoldan çıkartır. Kötü bir arkadaş insanın dünyasını değiştirir, mahveder. İstikbalini karartır. O bakımdan kötü arkadaş da edinmemeli, iyi arkadaş seçmeye de çok dikkat etmeliyiz. Allah-u Teala Hazretleri bizi o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel ahlakına sahip eylesin, tavsiyelerini tutmayı nasip eylesin, iyi Müslüman olmaya muvaffak eylesin. Sonuç itibariyle amacımız tabi onun rızasını kazanmaktır. Rızasını kazananlardan eylesin. İki cihanda bahtiyar olanlardan, mutlu olanlardan, saadet ehli olanlardan eylesin. Ehli saadet eylesin cümlemizi efendim. Ve cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Ümmet-i Muhammed kardeşlerimiz için de tabii çok iyi dileklerimiz, temennilerimiz var. Gazetelerde onlarla ilgili haberleri okudukça üzülüyoruz. Allah-u Teala Hazretleri dünyanın her yerindeki mümin kardeşlerimize yardım eylesin. Mazlumları zulümden, mağdurları gadirden, mahsurları efendim, muhasaradan, esirleri esaretten, mahpusları zindandan kurtarsın, mutsuzları mutlu eylesin, hastalara şifalar ihsan eylesin, dertlilere devalar versin, borçlulara borçlarını eda nasip eylesin, cennetiyle cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin, huzuruna güzel bir ömür geçirip, iyi işler yapıp, sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı, cennetiyle cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Şu cuma gününün feyzinden, bereketinden azami istifade etmeyi nasip eylesin. Nice böyle cumalara, mutlu, mübarek günlere, bayramlara sevdiklerinizle beraber mutlu ve bahtiyar olarak Allah Teala Hazretleri sizleri, bizleri eriştirsin. Sevgili dinleyiciler, gönüllerinizin muratlarını ihsan eylesin, dualarınızı kabul eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.